들으던 냉밭에 왔간 무서운 옷을 들어만네 떠나는 길에 가리 분디 인간 갈 꽉디 더서 보르고 더서 했고 마랑 사회지 하트리님이 더서 사풀로 보르고 가위딴 산업자도 갔다 했다 응치부터 인간 가온 굴라는 하고 서서 농경부터 비키나 비팅사목 들어갔다 인근사목 요한 건널 알았어 망이 닿단 같은 가리 행렬의 산부로 이날 여강이 반부가 아닌 건 너도 안구 받디어내 가리 사토 사탄한 북극 가을에 서부단 장엽 사토소 날 고로강아 반장 군중 바세로 길로 지나위 금마하리빠 까르 또라 하르츠 반장 더워붙자 반이 분중 흐르가위 바완이 바시를 사무 들어오게리 군놈 뒤리는 가리하인 꿀에 바 군가는 게리가 끈 분나오비 있는 거나 끈 바사와 한가유나 끈 반달아 낳고 Loh tulis kang sarawati nandur dati jinabi murah kang sarawati nuku Gemah kadang poro jadungan moncoing kang samyo kegelil beti merojo kating Aja jilha pepet aben cuki tepung tari tis papan wiar kating arupa inggi awet saking rahari janing merojo Ripah tondole kuning poro dagang layar nang kudo kang samul mintiri siang tanah pirau tiri dali diri datan wonten kendati labetan wonten sangsal ngi dalan Karto tondok kaulo padu senan samyo hayem termati di munggul pengoleng tanen Pite wentan wonten senan canganing wanci siang dereng pengunan surup suryo melihat yang kandang ngedewi-dewi Datan wonten carani kandangan kepalang lawang kinan sing labetan wonten duri jono juti Raharjo ing pareng koporo mantri Bebati samyo kontap ka utamani di biewiru temutan sanjunge dining rojo menyang luhuring noto Sana garing lesan pura gedio bori padang jagati dhuwur kuku siadoh lawan kuncarane tur kasusreng monco brojo Datan mitungaken gari kanan kering kang samyo semuyut nadianto tanah sabrang kateng kang samyo semamito datan krono bondi yudha mung kayungin pepianing kau taman Pendak antar moso samnya pasok bulut bekti kang wujudnya gelondong pengarang-arang Peni rojo peni guru bakal guru dati ngaturakan putri tondolin tuning singkat tersenat Menang dini cap no jujul ing sang noto kang regani brojo Wusono pilahan di dewi-dewi Yen ketek para guso butuh rasa kesopan itu warap diwisik yen ratu menang aja juluk Aja juluk sang noto prabu setiajit Iyo sang noto prabu gorosino Nalindra maha mektan wito dharma hito soro hito somo hito lirik karo mlaka panditan karo mlaka pangadilan sing sumlaka prajuritan maras diring toto krami nalindra guna hingga guna tangindak guna ning jalmi lihur datang kulungkuli handap datang kasur yang sesami nolak betaning sanoto paring sandang ngau daneh panganung kaluwena tulung tenung kalunyon malek ngomong sakit nyari sukaning prihatin sarto ngasto sopong bidodono dendo lampeng pangadilan indah akan dono mesiasat liri datana mau kapini lamut nulis kapi dendata mewiki ringo ringo sanat yang tosan tulam yang ragu pinan rapaning pamisiso nalindra maha berbuti bawul kesono liri berbuti yang ganjar ngulwis yudho bawul kesono pengkang kadal kita tanki ingin setep lampan lamun to ginunggung luhurin utlan jari sajahan kaya sanap tiri datang pedoti pinunggil kangamur weng kawis ini ke nujuari sajugo sang prabiyam nyesinok madaling setinggil binaturo tolengganing dampara tentu nyali petingkan tono binadik nawar no kagelaran babul permadani sinebaran sari-sari genon bewito lisa jebat kasturi kaya poro parekan kangamili bocoro kaprabun bebek mas mentok mas banyak dalang harus wali kokat mas dipanggokan sama kencono katingal sana toki nebut tanah di manjur sangin kanan tanah pikir ingku ngas ngambar gantan sang merah pengantia prateng panguraan jawi sirno sepating ratian cilun teriayah bertorok kuwirongi jelantah kahayap sang yaning pura widodari rap sidem permanem tanu wonten bane walang salisi kudungan datan ubah samira tanu mampah mulamat lamat kapi arasos warang pradong kemangrangin binarung pangli ing warang gunung kang manganyut anyut kasambet oca ing kukilo kamin coing waringin kalan abdi kuyo gemblak pandi gending kemasan hanambet karyane sowang sowang pating sareng klang pating calang kenyimba ganti jembang diorok kehora dati sarung nalang dati asli sening pasiwakan pekam labar bin suwani wadiyo kang suwanangkil naliko samno deringan tiyo kaya sepengan dikaning sang noto Prabu Setyajid katungguk dering jalu katingal pratani peningkang putro saking amarto darah saking manduro nenggi sang noto Prabu Punto Dewo ingkang kadirak kenawan ingkang rayi satri munggul pamenang nenggi Raden Baratasena nalindra mandura Prabu Bolo Dewa katingal kadirak keningkang rayi Radian Narayana miyak wadya ingkang samyo sibo minggah mirisi tinggil pepeh pindah soto minggah kromo saklo ingat salenggah kelawan ingkang paman sang noto Prabu Setyajid kakan pijajah lenggah cilin terpindu Bathara Darma lawan Bathara Brahma ingkang ijo antah kairing Bathara Bayu dalah Bathara Wisnu katingal samiyang seneng sinelenan temah amrabawani dateng hasri seneng pasiwakan ing jawi purnara praja samyuti jempermanem amung samiyo harso midhangetaken apa ingkang dadi wigatos sing perlu katingal sang katong saking amarta dalah mandura samya sowan dhateng negari ing nglesan pura. Mangga luwih jeneng pangandika ingkang dereng kawis nyelthi saking Sang Nata Prabu Setyajid. Nyuwang ning kang maleng sang kapunan di sutomo Gusti sasongpo kasungan Surya Prabanyo sumungsun karawa laras uruming sari-sari. Samiwa manuk smengsarira su ma Maniro Sukamto Om Ujwalaning Sumunu Marapuka Chandra Kusuma Raras kang langkah neng dampar kancana Lirpatara kwera sumarat prabanya kumlar ngebaki kang samiwa sumewa tinon kadi samudra pasang kang samyo trapsila kinti bicile kang Sabdo Pangandiko Sang Bupati Yo Nuwun. Dering sawetawis dangu. Sarawa paduka anak Prabu Ngamarta. Anak Prabu Puntadewa ingkang paman ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsanipun paduka anak Prabu Puntadewa ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih paman Prabu. Dateng kadahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka paman Prabu. Boten langkung namung wangsul sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun paman Prabu. Ilatalah inggih nggih. Anak Prabu Puntadewa sampun kula tampi kanthi gembiraning manah. Pangabekti saking hanggir anak Prabu Ngamarta dumawuh sami-sami. Mugi kaprayogyakaken anggen paduka lenggah nggih anak Prabu. Kawula nuwun, nuwun inggih paman Prabu. Kados boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngrasa paduka paman Prabu. Anak Prabu ing Mandura sami karaharjan rawuh jingandika nggih anak Prabu ing Mandura. Inggih, paman Prabu. Sampun kula tampi paring permbagenipun paman Prabu. Lulus raharja piswanipun ingkang putra kalis ing Rubeda manggih ing Kayiwanan. Mboten langkung namung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepodo paman. Inggih nggih. Anak Prabu ing Mandura sampun kula tampi pangabekti saking paduka nggih anak Prabu antatesaken ageng birawaning manah. Mugi dipun prayogyakaken anggen paduka lenggah nggih. Inggih, paman kados boten kirang prayogi. Putra kula Raden Narayana Samiraharja nggih. Kawula nuwun. Nuwun inggih Kanjeng paman sampun kula tampi paring permbagenipun paduka paman Prabu boten langkung namung pangabekti kula mugi kunjuk. Inggih nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah pangabekti saking putra kula Raden Narayana. Putraku bocah gagah. Putraku wong Degus nggir, Bratasena. Padha kanthi harja sak praptamu nggir. Paman Prabu. Wis tak tampa banget panarimaku paring pembagine paman Prabu Hugrasena. Ora liwat basaku wae katuro paman Prabu. Ila talah. Ya nggir bungkus. Wis tak tampa kanthi ndadekake gedening panggalih ingsun. Prayoga nunggu ngadhep marang pun bapa nggir. Paman Prabu kaya ora kurang prayoga nggonku ngadhep ana ngarsaning paman Prabu Hugrasena. Anak Prabu Puntadewa dalah anak Prabu ing Mandura. Kados menapa bombong birawaning manah kula nampi dhateng rawuhipun anak Prabu sekalian ingkang kawiring dhateng putra kula Narayana dalah pun Bratasena. Andadosaken asreping manah amawai dhateng hasri sening pasiwakan ing Lisanpura. Namung wonten kuciwanipun sekedhik nggih sebab saking menapa ingkang bapa mboten saged manem Brama kados sak tataning nagari ingkang karawan satunggiling narendra karana anak Prabu sekalian mboten paring pepoyan langkung rumiyin menawi anak Prabu menika paring cecala langkung rumiyin pun bapa tata.